أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. دے رکو کے درم مقام نے کہ موسیٰ علیہ السلام پا کمو حالاتو کے مدین تورا سے دو ہر حالات ذکر کی دلتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ او کلا چو رسید موسیٰ علیہ السلام زوانیخ پلیتام اشد اغا سن توی جسڑے نوجوان دا سے وقت تو رسید چو قواتول برابر شی او دا دیر شکال عمر دی نو وستوا او برابر شو اندامونه د دیر شکالو کې د اندامونو قوت برابر شي. اصل کې د پنځیشتو کالو نه جوړ شو او په دیر شکالو باندې دا ختم شي دا ټیم دی. دغه وجه چې د انبیاء کرام هم معمول دار چې د عمر کې غي واده کړل دي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واده چې کونو د پنځیشتو کالو سلیمان علیه السلام دا موسی علیه السلام چې واده کونو هغه د دیر شکالو یو دیر شکالو دی. دا عمر دی چې دې کې قوا ټول برابر شي دي دماغ خو برابر دي دارنګه پارا خبره سوچ برابر دی کنه وستا او دا ټیک دی چې ردی نه کم عمر کې الګ بالغ شنوم جایز دي دا نه چې کنه ناروا دي خو یې مصالح پکې ده غي چې الګم برابر شو او دا ته عمر ته ورسید چې په دې وخت کې سنجیده دی اوس دې ته وی استوا طاقت د ټولو اندامونو برابر شو. نو آتینا حکما ورکلمون اغلا حکمن پویا د دنیا د خبرو و علمن او پویا د آخرت د خبرو د دنیا خبری دا غی فیصلی غی پی حکم میلے دی او علم ویلے د آخرت خبرو دخوا ار خبری تا علم نو ایدانا جر دنیا خبری تا زدکی وی علم دی وسرا علم ندی وی اغا فن دی اغا جدا شی دی فنون دی وسرا ماہر دی فنون کی پا جغرافیه کی پا ریاضه کی پا منطق کی پا فلسفه کی دارنګه په نورو علومو د دنیا تاریخ کې ټیک ده لیکن هغه ته دانه ویل کېږي علم آخرت علم دی اصل کې چې هغه سماوي علم دی د قران او د سنت علم د الله د وحي علم ندواله مې ولر کو یا حکم الحکمت الحکماء و علم العلماء د حکماء او حکمت نه ولا ورکو د علماء او علم نه ولا ورکو وکذالک نجز المحسنین او دارنګه بدلو ورکو مونږ نه کومل وتا چا کې چې احسان شته کنه چې عبادت او بندگی د الله داسې کوي گویا کې ځا الله وینم کدا نه نو دا خیالي چې الله ما ویني هغه د احسان والو وی حدیث کې تفسیر راغلو هغه الله وی موږ دا بدلو ورکو او دا حالت موسی علی السلام باندې 13 لس کال 30 نبوت دا غې نه رستو ورکړلې نبوت رستو وی بیا پیغمبري ودخل المدینه اور ان نو خار تا فرعون سره کور کې اوسی دیر شو کالو ته ورسېدو خب کلکه ځواني ده او دی یو ځل د خار چکرې لګو چکر باندې راووت چکر لګول د انبیاو سنت تي ګرځېدلې دي سیرو فی الارض حکم ټیم کې الا حين غفله من اهلها فواخذ به پروايه د اوسیدونکو داغه کې دا د وټه مری صرف یا هو د دې غرمې ټیم دی او یا ماخام دی دا د وټه مونږ د غفلت دی خلق د خپل قانون نه دغه وخت کې ځان اوسګاری نه یو ننوزي شروع ته ځان آرام کوي کنه لګ خصوصا کاروبار والا لګ سات آرام کوي نو د کټیم کې دکانونه بند کی او ماخام کيم زر زرغي ارسر اسفاری او یو ځای تر غونډي نو یا دا ټیم دی یا دا والله عالم خدا سے ټیم دی چې باغ وخت کې بازار کې رش روش کم دی نو په وجدا فیها وی مندل پاغی کی رجلین یو دو نارینا یو دو سڑی دی یقت تلان چی او بل سر جنگاو حازا من شیعتی دا یو خود دلی دا موسیٰ علیہ السلام نو مانا بنی اسرائیلی دی و حازا من آدوی دا بل دا دلی دا دشمن دا غنه دی کبتی دی دا فرعون پرشتہ کے دی اوس دا کم چی بنی اسرائیلی دی اگر کمزور دی او غبل بدماش دی قبطی او غپ کار کو بیگاره ته کو چې دا پړن وسه یا دا کارو کا او ته زه نشم وړه کمزورې ما نفستغاثه الذی من شیاته مدد وغوښته فریاد طلب کو هغه سړی چې د دو د قبیله نه او عل الذی په مقابله دا هغه کس کې من عدوه چې د دو د دشمن د قبیله نه او معنا د قبطی قبیله دا هغه فرد مقابله کې دغه کس بنی اسرائیلی موسی علی السلام ته आवाज وکړو کی راشه دې ظالم را باندې ظلم کوي په زور را باندې کار کوي او زه نشم کولې طاقت مې نشته موسی علیه السلام دا اولی بدمعاشی کوي غریب دې داغه سمې نشته زو وشتا په کیسه کار دی نو فوکزه موسی علیه السلام په سکو وو فوکزه موسی نو په مکو وو هغه موسی علیه السلام سکه ورکو نو فقضا علیه نو مرګ راغې هغه د پیغمبر سکه دی کړه اته سکه ټینګي ایتا گڑا نو اٹھنگا شوئے پائے کہ نخا کڑے و موسیٰ علیہ السلام چھے بگم گڑ گزارو نکڑیو حدیث کی رائیے کہ اسو مغا نخشتا موسیٰ علیہ السلام خو نو پویا شیر ادا خو خلاسی دے اسو کنوار کاؤ من کے لخپل دا پتا غط نوا ذکر اس تو رازی فقضا علیہ فقضا علیہ نو ختم ایک جونداغ خودی تا سبب مجازی ہوئے ولی مرگ اللہ را ولی خواہ خلق کوئی پلان کی مړ کو پلان نه مړ کړي دا سبب مجازي دي مان هغه وښته هغه په چاړه وو هغه په چاکو وو هغه ول زهر ورکړو خو مړ کړي الله له ساتي هغه نشي وباسي رسال الله وباسي دیو جن لوندي کې ما مانو کوم مرګ تراله په قضا عليه دا کوم مرګ سو په چانه شي راوسته په ګولې یشتي شي په بل څه کولی شي سر ول چخني کولی شي خو چرته هم نه چې هغه نه ساو وباسي ساتي الله وباسي دا کوي په قضا عليه او سبب مجازن کله کله داسې استعماليږي نو قالا اس دک وخت موسی علیہ السلام وای چې سړی خلته ټکول مرشه سایه ورکو چې هازا من عمل الشیطان دا خود عمل د شیطان نه دی انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان دشمن دی گمراه کوونکی ښکارا دي کیسه کسان لا پاتل حشویه وته وي هغه وګوره موسی علیہ السلام نه له بی ګناه شوه دی ولی خپل نه دی ویل چې هازا من عمل الشیطان دا مې چې څوک دا شیطان کارو د شیطان عملو شیطانی عمل مې وکړو د شیطانی عملیو کو خوبونه یو کو کنه هغه دې پسې شوې چې د انبیا او ګناهونه ګوري نو څه پکې اهل سنت کې دا چې دی بیا چې غیم په دین دینو تعبیر غلط کی ٹھیک ده چې سوی تعبیر به دا ذهن کې بدا خبره نه هم وایو غلطه خبره کړی دا او دوی سه به وایي اگر چې اوس غالبا تفهیم نه خبره هغه لړکړي چې کوم پکې غلط دی ها خبره کړی دا چې لړکړي دي کی دي چې دای په اجازه به کړی چې کوم کسان هغه وی وی موسی علیہ السلام نړیر لوی ګناه وشو کنه بار صورت دې باب کی چانه دی ویلی داسې بلکې غی توجیهات کی خو خبره دادا چې د انبیا او شان هغه ډیرو چې ټیک دا یو مفسر به خبره کړی یو تن به خبره کړی چې دالی دالی ته لاغه نه مرانه نقل کوا کله چې پوهیږي چې پایې کې دی یو نبی به دې راځي دا یو ادب پکار دی دا وجره چې کله بستا ذهن کې خبره نه وي مونږ د چا په ذهنونو په زړونو گزار نشو کولی چې غلط کړی دی پلان کې غلط دی ډینګي غلط دی یا هغه ته د کوپر او دغه نسبتونه کوو د ګناهونو الله پوښه هغه پوښه ستا زړه یې صفائی خو چې کله تعبیر دې کته غلط ک کنه نو معبر هم غلط شي عنوان دې غلط ک نو معنوان هم غلط شي تا چې کله تعبیر کوو نو تعبیر دې به دې نه تاسو ټکی نیول پکار ارزه کې چې راشي ځانته ساتل پکار دي دا غشان تعبیر یو تن کړل دي نو کله اند ته هغه حواله عمر کې هغه کله اند هغه ستاره پر سمقتدا هونه نه کنه چې هغه کړل دي هغه غلطی شوی ده نو غلطی کې دا چا تعبیرداري نه پکار تقلید نه پکار ها ٹھیک ده صحیح خبره ده ا کرا خبره ده هغه د حدیث نه راغستې ده نو کته ته بیا تقلید وې کې اتباع وته وې دا خبره پسې تلل وته خدا په اصل کې د الله خبره پسې تلل دي کته ته مخ ته ده الله خبره ده خپل خبره نه ده کړې بار صورت دے مقام کے مفسرین ہوئی ھذا من عمل الشیطان کے گن احتمالات کی کبیر کی امام راضی ہوئی یو دا چې دا ھذا اشارہ دی جگڑے تا دا چې ھذا دا قتال چې دے کنا دا قتل دی سڑی من عمل الشیطان دا قبیلین دی چې شیطان ته خوشحالیږي نو نسبت شیطان تکڑے دی وجنا چې هغه خوشحالیږي بدی یا ھذا دی عمل تزمی دا اشارہ دا عمل دی مقتول مانه دې سړي باندې چې ظلم کاو کنه او په زور یې په کار کاو نو هاذا دا عمل د دې وجلی شوی من عمل الشیطان د جنس د عمل د شیطان نه دی عمله من عمل الشیطان او دین ته وجی دا وا چې هاذا دا کی چې کم چې وجل شو مړ شو من عمل الشیطان دا خود لخرو د شیطان نه او خود فرعون لخري شیطان لخري دي او بل چاوي په هاذا آسانو کدا جګړه د عمل د شیطان له صحیح ده شیطان جګړه راپورته کوي د انسانانو مینس کې کنه او یا غلو به خبرو کې ظاهر نسبت شیطان ته دی خو دا اصل کې انبیای کرام ډېر به احتیاط نه کار اخلي کوم ځای کې چغې ته د الله د طرف نه اجازت نشته نه داغه نسبت چاته کوي شیطان ته کوي کني دا کار خو جایز او اگر چې خلاف اولای نو کار خلاف اولاد دا منو او خلاف اولا خو گناه نده ایتا گناه نوی خدا انبیاء و مقام دیرو چند پیخا نو کتاقا تعبیر دیو که نو ٹھیک ده زکوی حضا من عمل الشیطان انهو عدو و مضل و مبین انشاءاللہ رستو قرائن دا روان دی چی دا غینا بدا پتخ کارا لگی چی موسیٰ علیہ السلام چی سکری دا گناه نو امام راضی تنم تفسیری کبیر کے استنباط کرده بیا انهو عدو و مضل و مبین یقینا دا شیطان دشمن دے گمراہ کونکے اخکارام نو قالا دیو کی موسیٰ علیہ السلام کسر نفسی کی خواہ انبیاء کرام و تخپل لوک لزش چاگا خلاف اولا کار دے نا گناہ ندے او غر آغا بل طرفی کنا گناہ نی نا اغواتم لو اخکاری لکھا دا انبیاء مقامو چتے او دا مشہور قانونم دے چ حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار او نیکان چې کوم د نیکه وینو چې کوم مقرب خلق دی دغه مرتبه او چې تر هغه غم ګناګنی دغه نم ځان ساتي دا نیکان خلق چې دنیا کې کوم تیر شوی دی کنه او ولایت څومره اوچته مرتبه کې د هغه اکثر د مباحات نم ځان ساتي یو شی جایز دی لیکن هغه وی غره نه دی بس په خوای نه راځي ٹھیک دی جایز دی نه جایز نه دی او غره نه دی نو بس ځان ته ساتي دا اوچت عمل دی قال موسی علیہ السلام ربی رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کو خپل ځان چې خلاف اولا کار میکړلې معنا نیمګړې کړې مې خپل حق ولې په اولا باندې مې عمل کړې ثوابونه بډیر شي وکنه دا مطلب دی ظلم په معنا دی نیمګړې کول لذي تاسو هغه دی چې ما ویلو چې کله آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام زمون نیکونیا اغی دعا کول ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا ان علت ماویل ظلم په معنا د نقصان دی هر په زمونږه مونږ کما کړی دا برخه د ځانو نخبل زمون برخه کما شو یو خو د جنت نه محروم شو دا برخه دا ظاهر کې میوې انعامات و غلاړو دیم دا چې مونږ له الله ثوابونه راکول کوم په اولا باندې عمل کړی وي چې په خلاف اولا او شنه ثواب پاتې شي کنه لکه اولا غری مستحبی او خلاف اولا جایز قدر لري ګناه پکې نشته او ثواب خو بګینی کنه نو دی مقام کې انبیاء کرام هغه ته د کسر نفسي د وجه نه کله لکه ګناه غټو کار شي مې ظلم تو نفسي فغفر لي ما ظلم کړې وې په خپل ځان نیمګړې کړې مې دا برخه خپل د ثواب نیمګړې کړې مې به حق خپل فغفر لي نو بخنه وکې ما ته فغفر الله نو الله او ته بخنه وکړه الله او بخو معنا دی او ته معاف کو چې ځا خلاف اولا کار دې کړې دې په نو په کار خو ځای خبره نه ده نو کدا غټ ګناه وکنه هغه مقام کې داسې ټکی استعمالي یا دا چې هغه ظلم نه دا مراد نه لري چې ما کافر وژنه ګناه مې وکړو چې تا څوک په ډوره خپوشي ته وایې چې پلاړې ولا وجل لري نه کافي وجل لري قبطي خو اني ظلمت نفسي ما نه اني عرضت نفسي للتلف بقتل هذا الكافر لكونه سببا لقتلي فرض به کنه یقینا ما خپل ځان پیش کو هلاکت تا په سبب د وجلو د کافر د کدي سبب ګرځي زما د قتل لپاره خلکو ته پته لګین ما به وجني دا مطلب دی اني ظلمت نفسي دا مطلب دی یا الله کار قرانه خطا او شو را غیر شوما اوس داخلك ما پری دی نا او ترا باندې پردو واجی غفر اصل کې پردې ته وی دی جن مغفر خوت ته وی کما فولادی ټوپه چې په جنگ کې فوجانه چې غیر ته مغفر وی فکر دشمن د گزار نه پېزان بچ کی کنه نو غفر اصل کې وی ستر تا واغفر لینو پردو واجی بما غفر الله نو الله به پردو واچولا سو وخت نه لګی دا انه هو الغفور الرحیم یقینا غړې بخنه کوونکی ډېر پردا شوونکی او مهربان ذات دی نو قال موسی علیہ السلام حضرت اطمینان حاصل شه کنه چې دعا یې وکړه کله نبی ته ارحاس کیږي یو وحده ایو دا چې دیلا نبی شوی نه دی لس کال نبوت ته پاتې دی لیکن ارحاس وته کیږي ورکه وته الله خبر واچي اوس خبره داغه د الله ته داسې وشي چې هغه خلاف عادت دی نو کې بيشي دا غړ کې الله دا خبره چولي چې بس الله زما معاف کړم او دا ګناه ما ته معاف شو کله دا زړه سپک شي خا دماغ سپک شي چې کله د یو جرم بوج پروت ته په ذهن او په دماغ او یو سړی دا غینه په اخلاص توبو باسي نو قال او موسی عليه السلام رب رب زما بما انعمت علي فوجد انعام کول استاپ ما باندې دبي سببي ما مصدري معنا بکې د مصدر بما انعمت علی فوجد انعام کول استاپ ما باندې داسې ملي شي په سبب د انعام کول استاپ ما باندې فلن اكون ظهيرا نو چرې بنشم زو مدد کوونکې پشتي للمجرمين د پاره د مجرمانو دینه دا پته لګیدا چې موسی علی السلام ګناه نه کړی یا الله وی داستا احسان نه په ما چې در ظالم طرفداري نه کړې همیشه د مظلوم طرفداري کو فلن اكون ظهيرا للمجرمين شکر دی چې زما ذهن ټول دې طرف ته دی چې چته ما د ظالم طرفداري نه کړې بلکې همیشه د مظلوم طرفداري کوم نو چرې الله ما دا څه نه ګرځي چې د مجرم د پاره مدد کوونکی شم داغه معاون شم د مجرم معاون مې مګرځي الله د ظالم معاون مې مګرځي نو فاصبح نو سبا کو موسی علی السلام فی المدینه په دغه خار کې خائفا چیر کوونکی او یا ترقبو انتظار کو چې کله به خبره ښکارا کیږي انتظار باندې دی اوس به څوک سووي اوس به څوک سووي او بیا ظاهره ده چې راوته دی ګرځي چکر لګی کنه احوال معلوموي نو فیض الذی استنصره بالامس نو ناګه هغه سړی چې مدد طلب کړو د دنیا پرونو یستصرغه به چې غوالي موسی علی السلام ته هغه د زمانه لټو بل پښه تراغله هغه په کار کو فرعونیان خو ظالمان ټول قبطیانو ناغوته نیکوم نجوی قتل نو بل تن سره اوس په پرزولو دی او موسی علیہ السلام ته چیغی وی یستصرخه جراشه مال دی ظالم نخلاص کا نو قال له موسی علیہ السلام غته یو خبر وکړه چې د ملک اوس نه بیا خو سړی گزاره کوي کنه او ته چې دینو ارزه کې جګړه جوړه کنه نو قال له موسی او یغته موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقینا ته خو خامخا سرکش ښکارا ارزه کې ښکری وای کنه نو چې پوهیږي چې زما زور نه چلی نه زور مچلا او کار وزر او خیر دی او دا ظاهر ده چې یو سړی دی په زوره په بل باندې کار کوي او دی پوهېږي چې ما ته خطره ده بېزته کوي مې نو هغه مجبورا کار کوي غاړه یخې ده که نه ولې که هغه نه کوي نو د هغې نه خوا بېزتي کېږي که نه نو هغه ورته وایي ته ولې داسې سرکشي کې سرکشي مه کوه که نه نه کله غوي هم مبین نو فلما ان اراده نو کله چې موسی علیه السلام اراده وکړه ای بطشا دا چې راونی سي بطشوی لاسو کې رانیولو ته راونی سي بلذي هو عدو لهما هغه سړی چې هغه دشمن ده دې دواړو معنا کېپتي هم د دې بنی اسرائیل دشمن نه هم د موسی علیه السلام دشمن نه نا غیر انی سو چې بل په اخلاص کې ور دي ځکه موسی علیه السلام د پرونی گزار نه یریدل گزار نه کوي خاصې نیول ابل خو گزار کړو کنه اوس دا پته ولګی دی سوق په ډېر زور دی چې گزار ورکم سړی مړ نشي نورانی وې ايب تشا هغه غبل یې بنی اسرائیل خو پرون سوق لیدل وکړه نو قال غوی یا موسی هغه نه چې ما بس را روان دی ولې خبره خو هغه ټوکل چې نه کله غوی مبین و بیا خو هغه ویلی و مخکې چې الله زه بچرې د مجرم پشپنایي ونکم نو د مظلوم طرفدار به یم که نه نو د هغه ظالم دی هغه مظلوم خلاصو نو قالا هغه کس ووی یا موسی و موسی تریدو آیا ته غواړي ان تقتلنی چې ما ووجنې کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې تا وجلې و هغه سړی پرون چې څنګه سړی وجلې وي نن ما هم وجنې موسیٰ علیہ السلام لاز دا ذکر دی مطلب ایرانی ولی ذکر اللہ تا خدا غد ارادی پتر ذکر بطش ہوئی دا اگر خیال کتا نا چی گزار پی پی کنا نوی ان تریدو الا ان تکون جبارا ارادہ نا کہتا تنگوالی مگر دا چیشی زوروری کو انکے فی الارد پتیز مگا کے وما تریدو ان تکون من المسلحین او ارادہ نا کہ چیشی تا دا اصلاح کو انکو نا جو اگر خا خا پرون چی کس وجلے شیو پتہ نا لگے دا موسیٰ علیہ السلام وجلے جو خبرو ڈنگے اخو رسول کنا وجا رجل من اصل المدینہ دا یو تفسیر چې تاسو ته ما وکړو دیکھ یو بل تفسیر دی چې موسی علی السلام هغه ته خبر نه لګړي ځکه مخکې غویلو فلن اكون ظهیرا للمجرمین زب چرته د مجرم پښتینه کوم الله زب همیشه د مظلوم مرګریم د ظالم لاس بنیسم او نبی دیم داسې جلال والا نو موسی علی السلام دغه کسته وي ظاهر خدا او شرب بنی اسرائیل ته وی کنه نه دته وی ته ډیر سر کشی کوون کې احکار غره په مظلوم باندې ظلم کوي نو فلم ما ان ارادا کله چې غوخته موسی علی السلام یبتش چراونی سی بالذی هغه کس هو عدو لهما چې هغه دشمنو ده دې دواړو معنا بنی اسرائیل رانی سی نا خو ساهر شو مخکنه توجیه کول شي چې بنی اسرائیل رانی سو هغه رانی سی چې اخو یې کی دینه ناغوی ته ما وجنی کنه دای صورت ته بوزا خو چې کله دیرانی سب الذی هو عدو لهم انو ستوجی دی خارو ګرځوا چې قال یا موسی هغه قبطی وې چې و موسی قبطی دا خبره رسول قبطی د اوس خان چې اتورید و آیات غواړی ان تقتلنی کما قتلت نفسا بلمس چې ته ما وجنی لکه څنګه چې دی وجلې و تن پرونم نو هغه ته دا خبره څنګه وکړه هغه ته سپته و چې هغه وجلې دی بنی اسرائیل ته خو پتا وګڼه نو کې دې شي په دې مقام کې چې هغه خپل عقل چلولي عقل دا چلولي چېرې دا پرون چې هغه کم کس وجل شي دا هم د سره جګړه وا خو دې خو کمزور دی په خپل دې هغه نشي وجل خو تا کړو خو دا ټیک دی د وجل دی هغه دا قیاس ونده کې وکړه د دې وجنه او دا هغه وي ښا ته جو ماننن وجنه پرون سلام نه تا وجلو نو جو موسی علی السلام خو غلې شو دروغ باندې بیاو کې نشته چې وسړې و دوی تاسو له وجلې دغه غلې شوی دا نه شي بیا انکار کو انکار مې انکار نشته انبیا هر خبره کاری ته منسوبي خدا په چرته د انبیا او په ریکارډ کې ونوي چې دروغ ویلي دروغ چرته نشته ځکه مؤمن عام درجه ادنا درجه کې ایمان والا دروغ نه ویني هر څه کوي خو دروغ نه وي حدیث کې ناراضي نبی علیہ السلام نے تپوس سے ویدہ اللہ رسول مومن زنا تے کی گی ویوشی تیا بے اقرار امو کی پاغا حدم جاری شی قتل دیمو شی غلاتیمو شی ویدہ اللہ رسول دروغ وی مسلمان دروغ نو مسلمان نا دروغ نکی سی دروغ تیرالا نا پوخی دارا بل چانا خدا پتے گی دی مسلمان نا دی منافق تی لانن چکم دا خلقو دا قلی خون جوڑ شوی دا زائقہ کنا چی دا سارنا تر ماخاما پتن لگی سور دروغ نو دا مسلمان نوی بیا چی مسلمان گوری کنا نو په دې چې تلینو بیا به ډېر کمی چې ته په 3000 څخه 1 کچته ملاو شو نه دغه وي چې هغه دروغ نه وي بس هرڅه کوي خو بس کار خبره ده نو نبی غلی شو چې غلی شو خبره خوره شو دا هم کې دي شی احتمال لیکن نور احتمالات دا مو چې هو عدو لهما دا عدونه مراد هغه بنی اسرائیلی شي چې دې دشمن د دې قبطیوم دی دا پرونی قبطیوم وکنه بلذي هغه کسې رانی سچ هغه دوم دشمن دی دا هم خدام توجی پکې کیږي احتمال لري پړم به توجی چې ما کما کړی و پړم بي ځل کې ما وکړه هغه به تر وجه داسې و چلا چې فلم ما ان اراد ان يبتش بالذي وعد والله ما نو دي بني اسرائيل وي چې موسی تريد ان تقتلني موسی ته جو ما وجنه ولې اخو مخې وجل و هغه کړي کنه سوکې چې ولا ور کنه دا مخې را غور دي نو خبره خورا شو اجه خورا شو نو پدې کې فرعون زر زر جو کسان نو غوښتلې اسمبلی والا ای ته پته و چې دا بنی اسرائیل دی موسی علی السلام هم ځان په جندوس لوی دی چې زه خو دې وړو کې دا کړې ما خبره خامخا د خلکو د خلینو وزي چې د غشان فرعون به کسان وجل هغه نور خبره بیا روکه کا خو مخ کې په مارت کوي چې کاهنان وته ویلو پلان کې کاهنان څه د غیبونو خبر دي خدا دا هغه یو ذوق دی او شوق دی چې دا چلی کاو او یا کې دې شي چې په بنی اسرائیلو کې د انبیانو یو خبره متوارث را روانه ده انبیانو خبره ده چې وروستو دور کې به یو فرعون ډیر ظالم وي او بیا به داغه هلاکت او داغه د حکومت بربادېدل دی یو تن د لاسې پیغمبر وي بنی اسرائیلو کې وي ٹھیک ده دا یو خبره را حافظ ابن کثیر لیکلی دی نو دې غاړه ته یو تن الله پیدا کو پاغي دي چې فرعون نزدې سړی دی تر زی دی او هغه غنی وي چې دا زمون ملګری یې مېرسکي دړنه هغه د موسی علی السلام مرګره او موسی علی السلام د مخکین الله موحد پیدا کړی اخیره تنغه د دې سټ ډېر بد قتل د فرعون او د شرک ته د دې وجه نه دی وسره ملګری دی او دوستانه له وسره نو هغه راغه خبره وته ورکو چې ګوري کسان دا چې مشوي د خپل باس وجاء رجل اور هغه یو نارینا من اقصى المدینه د کوس طرف د خار نه یسعا چې منډه والا ولید موحد د امداد د پر روان نو بیا په دمکار نه کیږي منډه بوي یسعا جلته کې روان دي چاوي د دنوم شمعون او چاوي نوم حزقیل او چاوي نوم شمعان او هر څه چې خدای او پته دی لګي چې مسلمان دی موحد دی او یو مسلمان موحد باندې د بل مسلمان موحد د مال او د وینې حفاظت لازم دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې مسلمان د مسلمان ډور دی نه به دشمن ته سپاري او نه با داغه په مخ کې چې داغه زور چلیږي او داغه مال سوکړي داغه چرته به مونږ شي چې مسلمان دی ها د مسلمان د مال او داغه وجود د وینې حفاظت پغه لازم دی د دې وجنه دې ته نصيحت وي سل کې او الله وتعالى رجل وي رجل نارینه دې ته وي ها چې هغه لګي او د بل امداد کوي او غبچ کوي ها وجاء رجل او ګوره د کوس طرف د خار نه راغله ډېر دلري نه راوړ روان شو ډېر پمن ډار روان دي پمن دي ځان نو باسي لري من لاري کنه نو دې پاغه شاټټ باندې راووتو موسی عليه السلام راوځاله يا موسی اچھا څنګه راو رسیدو وی وا موسی ان الملأ يعتمرون بك يقينا اسمبلی والا مشوره کوي استاب بارکين مل اراج مشوي دي غټایټ وزیران او گورنران فرعون دربار کې دي او استا بارکه مشوره شروع د ليقتلوا قد لپاره چې تا وجني چنن را له وسړې وجلې سبا بارا نور وجني نو فخرجو وزه هجرت کا انی لک من الناسحین یقینا ز استاد خیر خواهان و نیمان ال وزه په وبات ان الملائ یتمرون بک تیر زمانہ کی تاریخ غالبا د میری لیکلی دی نه خلکان چې د بادشاہ وزیر او د بادشاہ وتا پړ کې بدرالو چې بدرالو نو هغه پا کاتب باندې خط لیکو چې دې پلان کې ته خط لیکه چې دلته راو غړ مطلب دا او چې څنګه راشي نو وجنه مې کرش کوم مې نن هغه کاتب منشي دا هغه دوستو نا هغه د مرګ نه بچ کاو نا هغه ولګیدو یو ځای کې ان نټکه راغلو کنه نو پاغه ان نه باندې د لاندې زیرو په دینو نشادو کو دبا شاد غونډه به د پاسو لیکو او وزیر هم ډیرو خیاله چې ورسېد وطن هم لريان شخه ټولست د اخوانه او د دې اخوانه پوښ جو هو د دغه دې ته اشاره کوله چې ان الملائئه تمرون بکلی یقتلوک قران باندې خو په دې حق نه الله په کتاب باندې عالمان به ټول کنه ناغه پوښ چې د ماته اشاره وکړه په دې کې چې په باسه حرام نشي ولیک دې ورته ناغه دا ان د زیر روان کړه پاتې ته زور وکړه او خاطر غل ورکو چې ما غته وخه وغرا روان دي هغه کاتب چوکو ته خوشاله شوی خندل چې هغه پوه شه زما په مطلب باندې ولی هغه اصل کې هغه آیات ته اشاره کړ چې ان لن ندخلها ابدا ما دامو فيها مونږ چرته هم داخل نشو د بنی اسرائیل واقعا مخې ته راشه ده کنه هغه دې ته اشاره وکړه بهر صورت معنا زوم زوم په زوم ستا دا خبره مې رواغستا ازنه درزم بس یو باسم موسی علی السلام هم پوښتې چې سړی مخلص دی غوا مخکنه پیژنده سي پارچا سو کې اعتماد نه کوي پته وته مو نه فخر جامن ها نو وته دا غزين خائفا چیر کوونګه او د دشمن نه چې اوس راځي یا ترقبو انتظار کو دا ډول حال نه دی خائفا او یترقبو دا دیم حال بدل لومبي حال نه یا تاکید دی داغه آیا دا خائفا کې چې کوم ضمیر دی فاعل لاغنه حال کې دی شي خائفن فکر سے فائل لگا نا فائل بگی نو دا لاغی نا حال کی دیشی او خائف یو مانا دام دا جی بلا زادی کس و سر نو سر پیسیشتا نیزان سر سر لوڑی راو آغستا او دا سی ہوئے تو لس روزی مزلی لوگا بان نکڑے دیخا او انتظار کو چی کلب دشمن نازی نو قالا دعای اکڑا جسنگ روان شکنا نو په داسې وخت کې دعا کوي چې رب نجینی رب زما خلاصې راکې مالا من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه دعا کوه کنه چې الله ما د ظالمانو نه وساتي ما د ظالمانو نه بچ کړي چې دا غي پنجه کې رانه شم غي ما سره ظلمونه کی موسی علی السلام دعا وکړه رب نجینی من القوم الظالمین او درې مقام شروع شو چې بس لارې شروع کړه مزل شروع قوت فقط تیز روان دی تر دې چې مدین ته د لس ورځو مزل دی او د کړه له پتن لګي چې هغه سور ورځو د میاشتې مزل هغه په لس ورځو کې کړه دی مدین ته رستو را روان دی بیا ته ګوره ولما بلغ اشد کله چې رسید موسی علی السلام ځوانې خپل ته واستوا برابر شو اندامونه د اته نه هو ورکلم هغه ته حکمن پویا د دنیا د خبرو علمن او پو د اخرت د خبرو وکذالک نجز المحسنین او دارنګ بدل ورکو مونږ نه کامل وتا ودخل المدینه او ننوت مدینه ته لاړ مدینه ته خار ته مدینه خار ته ویر بگی علا حین غفلت من اهلها په وخت به پروايه د اوسیدونکو د هغه کې فوجد فیها نو وی مندل پاغه کې رجلین دو کسان بنارینا یقتتلان چې او بل سره جنگ کو اعظم من شیعته دا یو د دلی د موسی علی السلام نو واعظم من دوه ادا بل د دلی د دشمن دا غنو فاستغاثه الذی نو مدد طلب کو ددنا هغه سړی من شیعته چې د د قبیله نو علی الذی په مقابله دا کس کې من ادو وی چې د دشمن نو د دشمن د قبیله نو فوکذه موسی نو پس کو هغه موسی علی السلام فقضا علیه نو مرک وراغه ختم کو ژوند دا قال وی ویل هاذا من عمل الشیطان دا جګړه د دې د عمل د شیطان نه ده یا دا قتل د دې سړي داغه قبيله نه دي چې شیطان به خوشاليږي زمو معنا یا هاذا دا وجل شوه من عمل شیطان د لخکریانو د شیطان نه دي انه عدو مضل مبين یقینا دا شیطان دشمن دی گمراه کوونکی ښکارا قال او موسی عليه السلام دعا وکړه رب رب زما اني ظلمت نفسي یقینا ما نیمګړې کړې ده حق خپل ما کا مکړې ده برخل ثواب خپل په کولو د خلاف اولاکان یا ذمه معنا اني ظلمت نفسي یقینا ما پېښ ک خپل ځان هلاکت تا په سبب د وجلو زما سړیلا نو فاغفر لي نو پردا واچې په ما دې ذمه معنا کې وداوي بیا لومبه معنا کې و فاغفر لي بخنو کې ما ته کنه فاغفر لي نو پردا واچې په ما فاغفر لان والله په پردا واچول لومبه معنا کې چې ظلمت نفسي ما نیمګړې کړې ده حق خپل یا کما کړي می دا هسر ثواب فل فغفر لي نو بخنو کې ماتا فغفر الله نو بخنو ته وکړه انه هو الغفور الرحيم یقینا هغه خاص هغه ډېر بخنه کوونکی مهربان دی قال وی موسی عليه السلام رب رب زما بما انعمت علي په سبب په وجه د انعام کولو ستا په ما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين نو چرې باندې شم زو مدد کوونکی د مجرمانو ورا دا فلن اكون دا اصل کې عطف دی په جواب د مخکي امر اصل کې دا څه دی رب بما انعمت علي لامتن عنا عن مثل هذا الفعل رب زما په وجه د انعام کول استا په ما باندې بما انعمت علي زب خامخه منکیګم د دې فعل نو چرې بنشم زو مدد کوونکې د مجرمانو معنا د مجرم د مدد کوونکو نه به منکیګم چرته به د مجرم مدد ونکم چرته به د ظالم تړاونکم نو فاصبح فی المدینه نو سباک موسی علیہ السلام په دغه خار کې خائفن چې راکوونکې او یترقب او انتظار کوو فاذا الذی استنصره بلمس نو ناګه هغه سړی چې مدد غوښته او دنه پرون یستصرغه به چې غوالدتا قال له موسی او یغه ته موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقینا ته خو خامخا سرکش ښکارا فلما ان اراده وار کله چې قصد وکاو ان یبط شاچراونی سی بالذی هو عدو لهما هغه کس چې هغه دشمنو د دې دواړو قال نو ویل هغه یا موسی او موسی علی السلام اتورید آیات غواړي ان تقتلنی چې وجنی ما کما قتلت نفسا بلمس لکه څنګه چې تا وجلو یو کس پرونو ان تقتورید الا ان تکون جبارن فی الارض نو غواړی ته مګر دا چې شی زوره وری کوونکې په ځمکه کې وما تريد ان تكون من المصلحين او نو غواړی چې شی ته د اصلاح کوونکو نه د جوړ جاړی کوونکو نه وجاء رجل او راغ یو سړی من اقصى المدينه د کوس طرف د خار نه د لری طرف د خار نه یسا چې منډه والا رورسیدو نو قال وی یا موسی موسی علیہ السلام ان الملأ یاتمرون بک یقینا غټ خلقو یقینا وزیران گورنران اسمبلی والا د فرعون یا تامرون بک مشوره کیستا بارا کې لیقتلوا کاله د پارا چې تا وجنی فخرجو نوزا د دې ځانه هجرت وکا انی لکا من الناسحین یقینا زستا د خیر خوای کوونکو نه ما فخرج منها نو ته موسی علی السلام دا غ خارنا خائفا بغیر د توخینا یومنا یره کوونکو یا ترقبو انتظار کو قالا وی دوای وکړه رب زما نجنی خلاصې راکې مالا من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نام